I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd luzuje część obostrzeń, zmiany dotyczą m.in. galerii handlowych, nie będzie też godzin dla seniorów. W centrum Warszawy trwa protest przeciwko publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej. Policja apeluje do uczestników o rozejście się w związku z zakazem zgromadzeń. Światowa Organizacja Zdrowia zabrała głos w sprawie opóźnień w dostawach szczepionek przeciw COVID-19. WHO apeluje o obniżenie temperatury sporu. Rząd poluzowuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale jak na razie bardzo ostrożnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas konferencji prasowej, że choć w Polsce sytuacja stabilizuje się, to musimy uwzględnić to, co dzieje się w innych krajach i pojawienie się nowej mutacji COVID-19. Od 1 lutego znów będą otwarte sklepy w galeriach handlowych. Będą działać w reżimie sanitarnym, podobnie jak galerie czy muzea. Rząd zdecydował także o zniesieniu godzin dla seniorów. Jeśli chodzi o pozostałe obszary dotknięte ograniczeniami, nadal będzie obowiązywał etap odpowiedzialności, mówił minister Adam Niedzielski. Reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej i oczywiście sytuacji związanej z przekraczaniem granicy. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Dzieci klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych nadal się będą uczyć zdalnie, przynajmniej do 14 lutego. Za 2 tygodnie będą podejmowane kolejne decyzje w sprawie obostrzeń. Sylwia Białek, Polskie Radio. W centrum Warszawy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest po publikacji wyroku w sprawie aborcji eugenicznej. Manifestacja w świetle obecnych przepisów z uwagi na pandemię jest nielegalna. Jak przekazała Komenda Stołeczna, policjanci interweniowali wobec 3 osób, które wtargnęły na teren Trybunału. Trwają czynności z zatrzymanymi. Warszawska policja apeluje o zachowanie spokoju. Każdy ma prawo do wyrażenia swoich poglądów, jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych. W przypadku agresji wobec osób imienia będziemy reagować, napisano na Twitterze stołecznej policji. O powstrzymanie się od protestów apelowały dziś także władze Ministerstwa Zdrowia z uwagi na ryzyko eskalacji pandemii. Oprócz Warszawy podobne manifestacje odbywają się w innych miastach, m.in. w Łodzi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją w Polsce.pl bronił zakupu grupy Polska Press przez PKN Orlen. Jak powiedział, to jedna z najlepszych wiadomości ostatnich lat. Inwestycje krytykuje opozycja. Jej przedstawiciele wielokrotnie powtarzali, że to ich zdaniem próba przejęcia mediów prywatnych przez państwowy koncern. Musimy mieć własne media, media niepolskie powinny być w naszym kraju wyjątkiem i to takim, można powiedzieć, rzadkim wyjątkiem. To jest może niełatwa i na pewno nie krótka droga, ale to jest jedyna droga obrony naszej wolności, naszej suwerenności. Prezes PiS-u w wywiadzie odniósł się także do narodowego programu szczepień. Jak mówił, Polskę stać na szczepienie 500 tysięcy osób dziennie. Przeszkodą jednak są jedynie opóźnienia w dostawach od producentów. Głos w tej kwestii zabrała też Światowa Organizacja Zdrowia. WHO apeluje o uspokojenie sytuacji. Chodzi o spór Komisji Europejskiej i firmy AstraZeneca. Koncern farmaceutyczny zmniejszył dostawy do krajów członkowskich Unii, bo twierdzi, że ma problemy w fabrykach w Belgii i w Holandii. Bruksela nalega jednak, aby firma dostarczyła tyle dawek, do ilu się zobowiązała. Szef biura WHO w Europie Hans Kluge mówił w czasie wideokonferencji prasowej, że obie strony sporu mają swoje racje. Zaapelował, aby przede wszystkim uspokoić spór. Każdy kraj ma prawo opracować swój plan szczepień. Chcę jednak także powiedzieć, że nie mamy wątpliwości, iż producenci pracują 24 godziny na dobę, by załatać luki. Jesteśmy pewni, że obecne opóźnienia zostaną zlikwidowane poprzez dodatkową produkcję w najbliższym czasie. Do fabryki koncernu AstraZeneca w Belgii weszli tymczasem inspektorzy, którzy mają sprawdzić, jakie są powody opóźnień. Komisja Europejska zastanawia się natomiast nad wprowadzeniem zakazu eksportu szczepionek z krajów Unii do państw spoza wspólnoty. Wcześniej dostawy zmniejszył też koncern Pfizer, ale obecnie zakontraktowane dostawy zostały już przywrócone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. Całkiem niedawno walczyli między sobą o prowadzenie w tabeli. Teraz są ekipami numer 5 i 6 w Premier League. Liverpool ma punkt więcej od Tottenhamu i to The Reds są gospodarzami spotkania, które trwa na Anfield od kilku minut. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23. Nieco dłużej, bo od kilkunastu minut w Bełchatowie uwijają się siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Hegemon rozgrywek krajowych równie świetnie radzi sobie w Lidze Mistrzów i pewne awansu do kolejnej fazy rozgrywek mierzy się z belgijskim Lindeman Alst. Wcześniej gospodarze, ekipa PGS Kry do jednego grała tureckie Fenerbahce, ale nie może być pewne awansu, wpływ na to mają wyniki zespołów w innych grupach. Kibice Skoków już przebierają nogami na weekendową rywalizację Willingen. Tymczasem z obozu reprezentacji Słowenii dotarła informacja, że pozytywny wynik test na obecność COVID-19 miał Peter Preutz. Na kwarantannę trafił też jego młodszy brat Domen. Peter przechodzi na razie chorobę bezobjawowo. Gorsze informacje dla sympatyków dyscypliny są takie, że na miejscu ma w weekend wiać mało łba, nie urwie, a na dodatek lać deszcz. Czym to się skończy? Dowiemy się z gazet. Tak mówił Quinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku, a my dowiemy się oczywiście z internetu. Tam można już znaleźć informacje o minimalnym, ale kluczowym zwycięstwie koszykarzy Stali Ostrów Wielkopolski 85-83 ze Sportingiem Lizbona, gwarantującym ekipie Igora Milicicia awans do kolejnej rundy Pucharu Europy. Chorwat z polskim paszportem kontynuuje świetną passę, odkąd przejął stery w Stali i wygrał 8 kolejnych spotkań, z czego 6 w Energa Basket Lidze, gdzie całkiem niedawno MKS Dąbrowa Górnicza przegrał minimalnie 78-80 z Asseco Gdynia. Tą informacją kończymy serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w nocy temperatura ma spaść do minus 9 stopni w Krakowie i minus 6 w Kielcach i Katowicach. Jutro sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia, gdzieniegdzie opady śniegu na wybrzeżu i południowym zachodzie, także deszczu ze śniegiem, maksymalnie 2 stopnie na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Asus TUF. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. We'll be right back. Dobry wieczór. Lux Torpeda zaczęła ekologicznie o nieoszczędzaniu siebie. Jakże trafne spostrzeżenia w tekście utworu Ekoplan z ostatniej płyty tego bandu, wydanej w ubiegłym roku pod bardzo adekwatnym tytułem Anno Domini 2020. Ten program realizuje Alina Bęka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam od panka do franka do godziny 21. Pozostańmy jeszcze w temacie ekologii. Zespół Redakcja o, delikatnie mówiąc, niezbyt udanych rządach człowieka na planecie Ziemia. Koniec homokracji. Redakcja, jeden z zespołów Darka Duszy. On też był autorem tego tekstu. Dziś dużo polskiej muzyki. Jakoś tak przechodziłem koło Myśliwieckiej z tragarzami, a moi tragarze zawsze w kartonach mają gigantyczne zapasy płytowe. W dalszym ciągu ekologicznie. Blade Loki, ofiara dziury ozonowej. Niedolonych wąsów każdego poranka kulturowy szok w czerwonym autobusie. blade loki. Ja też czuję się ofiarą dziury ozonowej. A teraz pan Witek z Wielkiej Brytanii się ucieszy, ponieważ on czuje się ziarnkiem piasku, tak jak śmierć kliniczna. Czy wolno już? Sara! Zespół Blade Loki powstał we Wrocławiu w 1992 roku, a już 3 lata później płytą Młodzież Olewa zapewnił sobie tytuł debiut roku. Kolejne krążki to Blada Płyta oraz Psy i Koty, ale prawdziwy sukces przyniósł muzykom jednak czwarty album No Pasaran. We'll be right back. Bożeno i panie Lechu. Bardzo serdecznie gratuluję ważnej nagrody, paszportu, ale błagam, nie wyjeżdżajcie. Jesteście tu potrzebni, bo przecież tu jest jak w niebie. Pieniądze tracą sens. Jest 21:30, audycja od Panka do Franka w Trójce. Najwyższa pora na pozdrowienia. Serdecznie, najserdeczniej pozdrawiam panią Martę, panią Alinę, panią Izę, panią znowu Martę z Powiśla, pana Andrzeja, Nikifora, Zbigniewa, Rafała z Łodzi, pana Witka, to już chyba mówiłem, panią Krystynę, pana Tomasza, który dawno no pasaran nie słyszał. A pani Alina obowiązkowo melduje się na posterunku. I teraz, i panią Ankę serdecznie także pozdrawiam. I teraz specjalna dedykacja dla Leona. I będzie właśnie o Leonie, Lech Janerka, ponownie. Leona dygło w głowę poprzez sen i pouczało drogę, w czym jest rzecz. Leon od nowa nowe nie wierzy, nie chcąc być raczej innym inaczej. To nowy dzień jest nad Leonem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Wszystko zgadza, wszystko jest giga, choć trochę miga świat. O, Leon. Potęga gigy następnego dnia już nie przeszkadza Leon. Ponad Leona głową świeci się. To nowy dzień, to nowy dzień jest nad Leonem. To nowy dzień, to nowy dzień jest ponad nim. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Leona wygło w głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon nowa nowy nie wierzy, nie chcąc być raczej innym inaczej. Leon napisał, że słuchał piosenki pod tytułem Leon, Lecha Janerki oczywiście, a państwa przebywa przed głośnikami i klawiaturami. Niniejszym uściski lecą do pani Ewy, pana Andrzeja, którego auto rozbujała właśnie muzyka. Pan Jan napisał, że jego syn Franek ma już pół roku, z czego ponad 5 miesięcy słucha audycji Od Panka do Franka. No to już są naprawdę przemiłe słowa, które radują me serce, że tak powiem patetycznie, organicznie. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina też słucha, stały słuchacz. I cóż, teraz, jako że ostatnio cierpimy na niedobór imprez, zapraszam Państwa na bal. Bal sobowtórów i chyba dawno niesłyszani. Cool Kids of Death. Hate to oczywiście tytuł solowego albumu Morrisseya, którego słuchałem na swoim pierwszym Walkmanie i wyobraźcie sobie Państwo, że to był polski Walkman. Nazywał się chyba Kajtek. Trochę wciągał taśmę. No, różne rzeczy ludzie wciągają. Kajtek wciągał taśmę. Akurat magnetofonową. Na deser zostawiłem sobie pozdrowienia, które polecą do pani Agnieszki z Krakowa, która napisała, że właśnie spaceruje w deszczu. No bo wiadomo, no tam to zawsze pada deszcz w Krakowie. Pan Stefan też wysyła zdjęcie, nie zdążyłem nawet go otworzyć. Mam nadzieję, że tam nic nie ma takiego, że tak powiem, co mnie zbulwersuje. Albo dobra, otworzę to teraz przy Państwu. No, po prostu zupa, jakiś wywar z warzyw podobny dziś zeżarłem. Jestem najedzony, bo zwykle, gdy w nocy weekendowo prowadzę od Panka do Franka, to Państwa zamęczam opowieściami o tym, jaka niezłomna, a raczej taka pulsująca orkiestra Dęta dobiega z moich trzewi. Z głodu oczywiście, a tym razem czuję się świetnie, ach jak przyjemnie. Kto jeszcze? Pan Maciek z Starego Mokotowa. Jak zwykle mu się podoba, to bardzo się cieszę przeogromnie. I jeszcze pan Pan Karol. O, szukałem tego maila. Te swojskie audycje lubię chyba najbardziej. No to ja będę częściej grał polską muzykę, skoro państwo na to czekają. A szczególnie ci, którzy słuchają za granicą. Bo i w Chicago, i w Wielkiej Brytanii, i w Kanadzie. I państwa również bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam też Olsztyn. No to dzisiaj jest audycja polsko-pozdrowieniowa. Tak bym powiedział. I cóż, nienadęta sekcja dęta jeszcze się pojawi i to nie ja będę autorem tych dźwięków, bo jak powiedziałem, dzisiaj jestem najedzony i kiszki mi nie grają. Natomiast teraz wróćmy na chwilę do albumu wydanego w roku ubiegłym pod tytułem MMXX, czyli 2020. Lux Torpeda, utwór pod tytułem Progres, nie problem. Wiem, o co chodziło z tą zupą w garnku. Pan Stefan napisał, że audycja rozgrzewa bardziej niż rosół. Jak tak szybko człowiek przelatuje wzrokiem, to nie zawsze się wszystkie te skojarzenia otwierają właściwie. Pan Sławek z Częstochowy także słucha i bardzo pana Sławka, fana, a w zasadzie kibica dobrej literatury i zwolennika niektórych posunięć. No właśnie, może to już zakończę. I przejdziemy od panka do franka, czyli do zagranicy. Dziś frankiem audycyjnym będzie Frank Carter, który jako dzieciak grał, w zasadzie śpiewał, a w zasadzie krzyczał w hardkorowym zespole Gallows. Tutaj też na krawędzi krzyku w utworze Juggernaut Frank Carter. Frank Carter and the Rattlesnakes. Album Blossom i z tego krążka przed chwilą utwór otwierający ten album Juggernaut. Bardzo skuteczne granie i myślę, że godzina to za mało, żeby wszystkich Państwa pozdrowić, bo jeszcze tak, panią Elę bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić, jeszcze pana Wojtka, panią Ewę, już mówiłem, cały Olsztyn, cały Kraków, cały Wrocław, cały Poznań, całą Łódź. O, pana Michała, to bardzo ważne też. I wszystkie te maile naprawdę mi się troszeczkę nawarstwiły i muszę się teraz dogrzebać do niektórych. Mianowicie pana Karola, o! Pana Karola chciałem bardzo pozdrowić, który napisał, że na ostro i po polsku. Dziś, no przed chwilą było też w języku language, ale za to teraz... Nienadęta, sekcja dęta. A teraz dla fanów Nienadętej utwór bardzo ważny ze ścieżki dźwiękowej pewnego filmu. Whiplash, oczywiście film i utwór pod tym właśnie tytułem. To dla zwolenników Nienadętej sekcji dętej, której więcej pojawi się weekendowo, z soboty na niedzielę od północy do czwartej nad ranem. Zapraszam już teraz Państwa niezwykle serdecznie. Ostatniej nocy weekendowej sięgnąłem po ostatni album zespołu Hańba, ale teraz chciałbym się trochę cofnąć, jeśli chodzi o ich dyskografię, ponieważ warty przypomnienia jest utwór Polskie Kolonie. Wiadomo, mocni jesteśmy i młodzi, krajszyzny do szkody i broni. Guyany, India, Abyssinie, banany, fermy. hańba, wiadomo. Taki zespół. Pawła z Radomska także serdecznie pozdrawiam. Maurycego z Warszawy, Leonarda i wszystkich Państwa bardzo dziękuję za ostatnią godzinę. Ten program realizowała Alina Bemke, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywałem się Radosławem Okrasko i zamierzam również w weekend tym Radosławem właśnie pozostać, o czym już mówiłem. Zapraszam Państwa z soboty na niedzielę. Bardzo, bardzo dziękuję. To była audycja od Panka do Franka. Do usłyszenia na koniec. Utwór pod chyba najbardziej adekwatnym tytułem, jeśli chodzi o możliwe zakończenia, czyli zespół amerykański wydany w Polsce przez antenę krzyku Wailing Storms. Utwór pod tytułem End. Do usłyszenia. Zapraszamy do